43 prania w supercenie. 20 zł przy zakupie dwóch. Odkryj najlepsze oferty w mieście. Najniższa cena sprzed obniżki to 25 zł za sztukę. Make deals. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 8 listopada i 18. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. W Sejmie dyskusja nad ustawą wprowadzającą dzień wolny od pracy w Wigilię. Później posłowie mają zdecydować, co dalej z przepisami depenalizującymi aborcję. W aplikacji Obywatel jest nowa funkcja do zgłaszania nielegalnych treści w internecie. Sejm rozpoczął procedowanie projektu ustawy ustanawiającej dzień wolny od pracy w Wigilię Bożego Narodzenia. Projekt autorstwa Lewicy zakłada, że 24 grudnia będzie dniem wolnym dla wszystkich pracowników, również w branży handlowej. Posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek podkreśla, że Wigilia ze względu na swój charakter już teraz nie funkcjonuje jako normalny dzień pracujący. Warto zwrócić uwagę na to, że pracująca Wigilia w wielu miejscach pracy to po prostu fikcja. Ludzie pracują na pół gwizdka, wychodzą wcześniej, nikt nie spodziewa się efektywności i zaangażowania. Nawet w handlu. Sklepy już od kilku lat mogą być czynne do 14, a większość zamyka się wcześniej. Ryszard Petrus, Polski 2050, podkreślił, że Wigilia może być dniem wolnym od pracy, ale w zamian anulowany powinien zostać inny ustawowo wolny dzień od pracy, na przykład Święto Trzech Króli. Gospodarka jest najważniejsza i to widać nie tylko na przykładzie wyborów w Stanach Zjednoczonych. Łatwo się rozdaje prezenty i bardzo przyjemnie, tylko pytanie, kto za to zapłaci? Według najnowszych sondaży większość Polaków popiera pomysł ustanowienia Wigilii Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy. Mam nadzieję, że z głosowań wyjdziemy z twarzą, tak mówi marszałek Sejmu Szymon Hołownia o decyzji posłów w sprawie przepisów częściowo depenalizujących pomocnictwo w aborcji. Sejm ma dziś zdecydować, czy projekt nowelizacji kodeksu karnego w tym zakresie trafi do dalszych prac parlamentarnych, czy do kosza. Tego drugiego scenariusza nie przewiduje marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jedyne, co może doprowadzić do tego, że będzie katastrofa, bo ja to w takich kategoriach oceniam, to frekwencja. To drugie podejście Sejmu do zmiany przepisów. Poprzedni został przez Izbę odrzucony w lipcu. W aplikacji mObywatel jest nowa funkcja do zgłaszania nielegalnych treści w internecie. Zakładka Bezpiecznie w sieci umożliwia przesłanie ekspertom od cyberbezpieczeństwa na przykład adresu strony ze zdjęciami czy filmami z seksualnym wykorzystywaniem dzieci. Zgłoszenia mogą być w pełni anonimowe, zapewnia Martyna Różycka, szefowa zespołu dyżurnet.pl, walczącego z nielegalnymi treściami w sieci. Nie potrzebujemy wytłumaczenia, gdzie zostały te treści znalezione, w jaki sposób. Eksperci zwracają się do administratorów, by nielegalne treści usunęli. Współpracują też z policją. W zeszłym roku internauci zgłosili takich stron 2,5 tysiąca. Od początku tego roku jest ich już 10 tysięcy. 400% więcej zgłoszeń treści przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To jest bardzo niepokojące. Chodzi o to, żeby zdjęcia krzywdzonych dzieci możliwie szybko zniknęły z internetu. Łatwiej jest zareagować jak najszybciej, niż potem sprzątać to, co się rozleje po całym internecie. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Watykan i prokuratura sprawdzą, czy nie doszło do zaniedbania ze strony przemyskich hierarchów kościelnych. Chodzi o przypadek molestowania seksualnego osoby małoletniej. Dziś Rzeczpospolita napisała o sprawie, jaka miała miejsce w połowie lat 90. Pokrzywdzony jako 12-latek miał być kilkukrotnie wykorzystany przez duchownego. W 2013 roku złożył zawiadomienie w tej sprawie do ówczesnego arcybiskupa archidiecezji przemyskiej Józefa Michalika. Dochodzenie wszczęto jednak w 2019 roku. W tym czasie sprawca molestowania pełnił obowiązki duchownego. Dopiero w 2021 roku został pozbawiony godności kościelnych. Wszystkie dokumenty w tej sprawie zostały przekazane do Watykanu, tak mówi rzecznik archidiecezji przemyskiej ksiądz Bartosz Rajnowski. Jeżeli tylko dostaniemy informacje z Watykanu, to będziemy coś wiedzieć. Postępowanie ma wyjaśnić, czy ówczesny hierarcha arcybiskup Michalik i obecny metropolita Adam Szal nie dopuścili się zaniedbań. Świętomarcińskie rogale przygotowywane z okazji Dnia Świętego Marcina 11 listopada są dumą Poznania, ale okazuje się, że sam rogal to za mało. Na rynek wchodzą produkty inspirowane tradycyjnymi wypiekami. Takie interpretacje to ciekawostka, ale nie zastąpią oryginału, komentują poznaniacy, których o zdanie zapytał Szymon Majkrzak. Wielkopolanie kochają rogale. Nic więc dziwnego, że producenci starają się wykorzystać ich popularność i próbują nas skusić różnymi wariacjami na ich temat. Jeżycka piekarnia przygotowała na przykład portugalskie ciasta nadziewane białym makiem z bakaliami. Spróbuję. W ogóle dźwięk. Popularność w internecie zdobył też sernik o smaku... Z pewnością Państwo się nie spodziewają rogala świętomarcińskiego. To szybszy sposób na przygotowanie ulubionego rogala w wersji lżejszej. Nowością są też lody o smaku A jakże? Rogala świętomarcińskiego. To raczej tylko taka ciekawostka, którą też należy spróbować. Wszystko będzie trzeba spalić. Ale wie pan co? W zasadzie jestem na diecie, ale sobie nie pożałuję tego 11. W ubiegłym roku rzemieślnicy zrzeszeni w cechu cukierników i piekarzy sprzedali podczas obchodów Dnia ulicy Święty Marcin w Poznaniu 250 ton rogali. Klimat. Od wielu tygodni na Warmii i Mazurach trwa susza hydrologiczna. O zjawisku tym możemy mówić wtedy, gdy następuje długotrwałe obniżenie ilości wody w rzekach i jeziorach. Komunikat o suszy hydrologicznej wydano także dla części województw mazowieckiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Jedynie długotrwałe, powolne opady mogą wpłynąć na poprawę sytuacji, a na razie tych nie prognozujemy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 18.05, jest Dariusz Urbanowicz, jest i sport w Trójce. Tak jest i zaczynamy od hokeja na lodzie. Polscy hokeiści pokonali Słowenię 2-1 w memoriale Tamasza Sarkoziego w Budapeszcie. Po trzech tercjach na tablicy wyników wyświetlał się remis 1-1 po golu Mateusza Michalskiego. Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. Rzuty karne lepiej wykonywali podopieczni trenera Roberta Calabera i było 3-2. A trafiali kapitan Krystian Dziubiński, Dominik Paś i Nikolaj Syty. Przypomnę, że wczoraj Polacy przegrali z Węgrami 1-4, a jutro na zakończenie tego towarzyskiego turnieju zagrają z Włochami. Początek o 13.15. A co słychać w Riyadzie? Tam kończy się powoli turniej WTA Finals. Przypomnę, że za turniejową burtą jest już od wczoraj Iga Świątek, a dziś półfinały. W pierwszym Qin Wen Zheng Chinka pokonała Barborę Krejcikową 6-3 i 7-5. Tym samym awansowała do finału, w którym zagra albo z Kokogow, albo z Aryną Sabalenką. Obie już się powoli rozgrzewają. W Gliwicach rozpoczyna się pierwszy mecz 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Piast podejmuje Beniaminka, Motor Lublin, mówi trener Piasta Aleksander Wukowicz. Trudno tak jednoznacznie powiedzieć, że miałby być jakiś otwarty mecz z wieloma bramkami. My oczywiście liczymy na wiele bramek. Wieczorową porą inny piątkowy szlagier. Pogoń Szczecin zmierzy się z Radomiakiem Radą. Pierwszy gwizdek o 20.30. Tymczasem w Rio de Janeiro Aleksandra Wachowicz i Julia Radelczuk po raz drugi przegrały w fazie grupowej turnieju Beach Pro Tour Elite w siatkówce plażowej. W spotkaniu grupy B Polki uległy Brazylijkom Victorii Lopez i Hegiel Almeidzie 0-2. W ostatnim meczu tej fazy Polki zagrają z Julianą Poletti i Michel Valiente z Paragwaju. Zaczął się mecz Norwida Częstochowa z Lukiem Lublin. To pierwszy gwizdek miał być o 18. Klub spod Jasnej Góry uskrzydlony ostatnim zwycięstwem z projektem w Warszawie, a wspomniany projekt zagra dziś w Olsztynie z AZS-em. Początek o 8:30. Pod ekstraklasowymi koszami dziś również dwa mecze. Właśnie zaczynają w Wałbrzychu. Górnicy podejmują Czarnych Słupsk, a o 20:00 Trefl Sopot zagra z Anwilem Włocławek. Pora przyjrzeć się sytuacji pogodowej. Jeśli chodzi o ten wieczór, to mamy od 1 stopnia w Łodzi do niecałych 10 stopni Celsjusza w Zakopanem. W nocy ma być chłodno, od 1 do 3 stopni Celsjusza, tylko w rejonach podgórskich ma być chłodniej, tam około minus 1 stopnia Celsjusza. Chociaż niektóre doliny zaliczą spadek temperatury do minus 6. Jutro w ciągu dnia ma być zdecydowanie cieplej, przeważnie od 4 do 8 stopni Celsjusza. Cieplej tylko na południu. Tam w rejonach podgórskich synoptycy zapowiadają od 10 do 13 stopni Celsjusza. Jutro zachmurzenie duże, ale na zachodzie, w centrum i południu szykują się większe przejaśnienia i lokalnie rozpogodzenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Paweł Turski, Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Michał Matus, kłaniamy się nisko. Zajmiemy się wkrótce barterową wymianą w rosyjskiej gospodarce. Wrócimy też do lądka zdroju w związku z powodzią z połowy września tego roku. Na razie gramy. Skeks i Hi Be Me. Pressing on. 17 minut po godzinie 18. Nie zapominamy w Trójce o osobach, którym półtora miesiąca temu powódź wyrządziła olbrzymie szkody. Mieszkańcom Lądka Zdroju pomaga wojsko, ale także Centrum Kultury i Rekreacji. Na miejscu w Lądku Zdroju była Hanna Dołęgowska, która rozmawiała m.in. właśnie z dyrektorką Centrum Kultury i Rekreacji, Karoliną Sierakowską. Gdzie teraz idziemy? Idziemy do piwnicy, a właściwie do części tej podpiwniczenia w Centrum Kultury, w którym była również jedna nasza sala. Sala, którą nazywaliśmy salą kominkową i to była sala do prowadzenia zajęć, do animacji, do różnych spotkań. Tutaj wodę mieliśmy powyżej sufitu, czyli tak jak widzimy te schody. Tutaj trwają prace, bo rozumiem, że wojsko pomaga oczyścić ciągle to miejsce, bo szlamu nie ma, błota. Tak. Jak tutaj pierwszy raz weszłam do tego budynku, panowie nie pozwolili mi w ogóle zejść do piwnicy, bo powiedzieli, że już z niej nie wyjdę, bo tyle tutaj było szlamu. To miejsce było bardzo dotknięte, choć nie wygląda. Tutaj... No ale wy jesteście, widzę, że specjalistami od cudów, więc może dlatego po 6 tygodniach od powodzi nie wygląda. Mamy wydawkę żywności, mamy centrum wolontariatu, mamy centrum pomocowe, mamy spotkania dla przedsiębiorców, mamy punkt pomocy prawnej, mamy świetlicę środowiskową, mamy świetlicę szkolną, mamy tutaj dwie klasy, czyli normalnie szkołę. Przyjmujemy każdego, kto potrzebuje pomocy, przyjmujemy ludzi, którzy potrzebują zdalnie popracować, jeśli tylko mamy wolną salę, żeby im udostępnić miejsce, internet. Pomagamy wszystkim i będziemy to robić do końca świata i o 20 dni dłużej. Mamy nawet punkt, w którym jest postawiona pralka i suszarka, bo ludzie, którzy tutaj pracują, wolontariusze i wojsko, no wiadomo, hotele mają pralki, ale jest to jedna pralka, a jeśli tam jest nagle tyle osób, które codziennie bardzo ciężko fizycznie pracują, to jest niewydolne, więc my jesteśmy wydolni i pozwalamy im to prać tutaj u siebie, więc my po prostu... Będziemy robić wszystko, co sprawi, że lądczanom, osobom ze Stronia, wolontariuszom, wojsku będzie z nami po drodze i jestem przekonana, że to wszystko do nas po prostu zwyczajnie wraca i dlatego tutaj tak jest. Puk, puk. Dzień dobry. Czy można na chwilę? Co wam udało się zrobić i co jest potrzebne? Mocnymi siłami i środkami tylko, ponieważ tych środków, jakie żeśmy otrzymali, to było tylko po te 10 tysięcy. To jest Słodowa 25, Lądek Zdrój. Do porównania okno kosztuje 2,5 tysiąca. I co tutaj było w tym miejscu przed powodzią? To było mieszkanie. Powiem panu szczerze, że trudno sobie to wyobrazić, tak? Bo mamy w tej chwili gołe ściany, a panowie siedzicie, rozumiem, przy krótkiej przerwie, przy ogromie pracy. No tak jak widać, wstawione jest okno. Montażysta dzisiaj ma przyjechać robić pomiary drzwi. No, hydraulik, jak widać... Kanalizacja już ma na ukończenie. Wiele osób mówi, że nie dość, że trzeba było skuć tynki i zrobić wszystko od nowa, to potem ludzie zostaną z pustymi ścianami. Co z pana dobytkiem? Dobytek? Jak wzięła woda okno, dobytek częściowo wypłynął sam. A resztę to już żołnierze wyrzucili. A gdzie pan w tej chwili, jeśli mogę zapytać, mieszka i w ogóle jak pan sobie radzi? No mieszkamy 70 kilometrów stąd. Czyli jeszcze tutaj trzeba ciągle przyjeżdżać i robić? No niestety, tak to wygląda. A jakby pan miał powiedzieć, to czego jest potrzeba oprócz pieniędzy, rzecz jasna? Wie pani czego? Uczciwych, rzetelnych fachowców. Także, no jest ciężko, widzi pani, potrzeba tutaj nam regipsiarza. Nie ma chętnych, nikt nie chce przyjść. Po prostu ani słychu, ani dechu. Co będzie dalej, to trudno powiedzieć. W Lądku Zdroju 141 domów nie nadaje się do zamieszkania. To dolnośląskie miasto jest jednym z tych, które najbardziej ucierpiało we wrześniowej powodzi. Lubię siedzieć tak jak teraz i tu, na schodach i z plecakiem na kolanach. To jak w tamten dzień na Trafalgar Square, chociaż wiem, że dzisiaj siedzę całkiem sama. Czasem wracam tam, kiedy nikt nie patrzy. Mam nadzieję, że tańczysz czasem. Daj znać, jak się masz. A kiedy świat Trafalgar Square w Trójce, a na zegarach 20 minut po 18. Patrzymy teraz na wschód. Kreml zapewnia Rosjan, że wszystko ma i niczego od nikogo nie potrzebuje. Jednak, jak pokazują doświadczenia ostatnich tygodni, rosyjskie firmy mają coraz więcej problemów ze sprowadzaniem towarów, a miejscowa produkcja nie jest w stanie zaspokoić potrzeb konsumentów. Jak mówi nasz wieloletni korespondent w Rosji Maciej Jastrzębski, gospodarcza polityka Kremla wspięła się na szczyty absurdu. Opowiadałem już Państwu o dziwnych transakcjach Rosji. Moskwa ryżem zapłaciła Korei Północnej za żołnierzy, a na sklepowych półkach zamiast rosyjskiego masła klienci odnajdują nabiał z Turcji i Emiratów Arabskich. To nie koniec absurdów, w które Władimir Putin wpędził rosyjską gospodarkę. Zacznijmy od tego, że to nie pobożne życzenia opozycyjnych, nastawionych na nie do wojny Putina ekonomistów, ale rzeczywistość. Rosja nie ma pieniędzy na gospodarkę. Mówi o tym ekonomista Oleg Pędzin z dyskusyjnego klubu gospodarczego. Jeśli u was резко увеличивается объём затрат. Jeśli gwałtownie rosną wydatki na jeden sektor działalności, w tym przypadku na wojsko i przemysł zbrojeniowy, to przecież cudów nie ma. Pieniądze nie biorą się z powietrza. Automatycznie pieniądze z sektora socjalnego czy gospodarczego idą na cele wojskowe. Zamrażane są społeczne projekty, zamrażane są inwestycje w budowę przedszkoli, szkół czy szpitali. To oznacza brak inwestycji w to, co napędza całą gospodarkę, czyli w podwyższanie poziomu życia obywateli. I teraz, gdy wspominamy ostatnie lata Związku Sowieckiego, puste półki, deficyt wszystkiego i niemożność wydania własnej pensji, to, do czego prowadzi podobna polityka, zostało doprowadzone do absurdu. O сложности отоварить собственную заработную плату. Собственно, вот то, к чему приводит подобная политика, доведенная до абсурда. Niezależny ekonomista Maksim Mironow już wcześniej przekonywał, że sytuacja byłaby w Rosji jeszcze gorsza, gdyby nie nielegalne drogi omijania sankcji i to, że sektor bankowy broni się przed upadkiem, ponieważ państwo kontroluje konta obywateli i zagranicznych inwestorów. W każdym wolnym kraju, gdy państwo grozi konfiskatą wkładów, ludzie wychodzą na ulice i żądają swoich pieniędzy. Jednak jeśli jest taki represyjny reżim, który grozi odebraniem wkładów, a ludzie się boją, to system bankowy nie upadnie. Teraz na półkach sklepów w Rosji brakuje masła, ale jeszcze kilka miesięcy temu brakowało na przykład kurczaków i jajek, ponieważ zagraniczne banki nawet z krajów sprzyjających Rosji boją się zachodnich sankcji i odmawiają przeprowadzania transakcji. Kreml nie ma wyjścia i zaczyna rozliczać się w barterze. Opracowany został specjalny rządowy nawigator transakcji. Na przykład firma z Saratowa wymienia ciecierzycę na mandarynki, a soczewice na ziemniaki. Część rosyjskich firm bierze od Chin sprzęt gospodarstwa domowego w zamian za len. Rosja jest też zmuszona za część towarów płacić surowcami energetycznymi, co skrzętnie wykorzystuje Pekin. Podbija rosyjski rynek i jeszcze zarabia, bo tanio bierze na przykład ropę i drogo sprzedaje wysoko przetworzone towary. Konsekwencji takiego stanu jest wiele, ale dwie są już widoczne. Rosji zaczyna brakować walut wymienialnych i pozwala ona podbijać swój rynek zagranicznym firmom, wcale nie ze światowej najwyższej półki. Opowiadał Maciej Jastrzębski, korespondent Polskiego Radia w Rosji. A to Falls i Birch Tree w Trójce. Hi, I'm Yanis from Falls and you're listening to Truica. Subway chancer, question. Zapraszamy do reklamy. Przed Państwem wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. SUV-y Forda, Puma i Kuga. O, już sprzedane? Nowe Fordy Puma i Kuga w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika z korzyścią finansową do 40 tysięcy złotych. Takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Allegro Black Weeks wystartowały. Promocje do minus 50% na tysiące produktów, a do tego smartfony w mega niskich cenach. Ty też nie oprzesz się mega okazjom w elektronice na Allegro Black Weeks. Jak tak, to Allegro. Zaufaj faktom, a nie gwiazdom internetu. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród osób prywatnych w Europie od 2017 roku według statystyk Dataforce. Dacia Sandero Stepway EcoG z fabryczną instalacją LPG już od 70 500 zł. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczok wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Ważna wiadomość od Toyoty. Czekaliście na dobrą wiadomość? Oto ona. W salonach Toyoty właśnie trwa wyprzedaż. Niezawodne auta miejskie, rodzinne, super ekonomiczne hybrydy oraz hybrydy plug-in, samochody dostawcze, a wszystkie dostępne niemalże od ręki. Od 12 do 16 listopada zapraszamy na dni otwarte wyprzedaży. Czekają na Was wyjątkowe korzyści, nawet do 22 tysięcy złotych. Zapraszamy na wyprzedaż rocznika do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Jest 18.30. Zaczynamy od informacji ekonomicznych. Marcin Jagiełowicz. Sejm znowelizował tegoroczny budżet. Deficyt wzrośnie o ponad 56 miliardów złotych. Rekordowa dziura wyniesie łącznie ponad 240 miliardów złotych. I zostajemy jeszcze w Izbie Niższej. Tam zakończyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o wolnej wigilii autorstwa posłów Lewicy. Teraz ten projekt czeka na swoje miejsce w bloku głosowań. W tej sprawie nie ma jednomyślności w koalicji, zwłaszcza jeżeli chodzi o wprowadzenie pomysłu już w tym roku. Sprawa dzieli też pracowników i pracodawców. Jak mówi prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców, przedsiębiorcy.pl, Robert Składowski, praca w niektórych branżach w okresie przedświątecznym jest kluczowa. Szczególnie dotkliwe może być dla branż, które w okresie świątecznym notują największe obroty. To handel i gastronomia. Są także takie firmy, czy takie zawody jak na przykład piekarze, cukiernicy, czy kurierzy, którzy odgrywają kluczową rolę w przygotowaniu świąt Bożego Narodzenia. Wiąże się to dla również polskich małych, średnich firm z dodatkowym obciążeniem, a bez wątpienia w wielu zakładach produkcyjnych zmieni to proces produkcji czy procesy logistyczne. W jednym z wywiadów prezydent Andrzej Duda stwierdził, że prawdopodobnie podpisałby ustawę, która wprowadza Wigilię Bożego Narodzenia jako dzień wolny od pracy. W Komisji Europejskiej rozpoczęła się procedura zatwierdzenia drugiej wypłaty pieniędzy dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. Tak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Komisja przygotowuje się do wypłaty w Warszawie 9 miliardów 400 milionów euro. To fundusze w ramach drugiego i trzeciego wniosku. Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie wyklucza, że pieniądze spłyną do Polski jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Spodziewamy się 40 miliardów złotych pod choinkę. Jeżeli uda nam się, teraz ciężko pracujemy, żeby to doprowadzić do skutku, to będzie to największy przelew z środków europejskich dla Polski, jaki kiedykolwiek jednorazowo wpłynął. I szykujemy już kolejne wnioski, czwarty i piąty. Chcielibyśmy je złożyć z końcem tego roku. Zobaczymy, czy nam się to uda. Teraz w tej sprawie konsultują się unijni komisarze, potem sprawa trafi do dyrektorów, a potem do dwóch unijnych komitetów, by kraje członkowskie te decyzje potwierdziły. Pieniądze mają trafić na reformy w sektorach opieki zdrowotnej, cyfryzacji czy rynku pracy. Dla większości z nas właśnie zaczyna się albo już się zaczął długi weekend. PKP Intercity zapowiada, że w tym czasie pojawi się większa liczba miejsc w pociągach na najpopularniejszych trasach. na przykład z Warszawy w kierunku Gdyni czy do Krakowa. Od 8 do 11 listopada łącznie wydłużymy 102 pociągi, używając 150 dodatkowych wagonów. Zostały też zaplanowane wydłużenia elektrycznych zespołów trakcyjnych. Mówi rzecznik PKP Intercity Maciej Dudkiewicz i dodaje, że warto nie odkładać kupna biletu na ostatnią chwilę. Na największych dworcach w najbliższych dniach mają się pojawić osoby pomagające pasażerom na przykład znaleźć peron. Fałszywe rabaty i fałszywe opinie, nieprawdziwe informacje o tym, że towar jest na wyczerpaniu albo niejasne zasady zwrotu. To tylko niektóre z zarzutów, jakie Komisja Europejska postawiła platformie temu. Teraz chiński gigant ma czas na odpowiedź. Jeżeli ta będzie wymijająca, to kraje członkowskie mogą nałożyć na temu grzywnę uzależnioną od dochodów, jakie osiąga w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o ostatnią w tym tygodniu sesję na naszej giełdzie, to WIG20 spada i jest teraz 0,5% pod kreską na zamknięciu sesji, a jeżeli chodzi o waluty, to za franka płacimy 4,61, za euro 4,33, funt kosztuje 5,22, dolar 4,05 zł. Minut do 19:00. Michał Przerwa i skrót serwisu Trójki. Sejm skierował do dalszych prac w komisji poselski projekt nowelizacji kodeksu karnego w sprawie częściowej dekryminalizacji aborcji. Stało się tak głosami Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i części PSL-u. Wieczorem Sejm ma wysłuchać informacji ministra sprawiedliwości na temat śledztw w sprawie katastrofy smoleńskiej. Główne śledztwo w sprawie tej katastrofy trwa ponad 14 lat. Informacja jest ostatnim punktem piątkowych obrad i jest połączona z informacją szefa MON-u na temat wykazanych nieprawidłowości funkcjonowaniu podkomisji badającej katastrofę smoleńską w czasach PiS, którą kierował Antoni Macierewicz. Polska musi mieć dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, niezależnie od tego, kto jest prezydentem, podkreślił szef MSZ-u. Radosław Sikorski zaznaczył, że Donald Trump bywał już w Polsce i domagał się rzeczy, z którymi Polska się zgadza, czyli proponował wzrost wydatków na obronność w całej Europie, nałożył sankcje na Nord Stream, a jego administracja dostarczała rakiety przeciwpancerne Ukrainie jeszcze przed pełnoskalową agresją rosyjską. Temperatura w nocy ma wynieść od 1 do 3 stopni Celsjusza w najchłodniejszym momencie nocy, poza dolinami podgórskimi. Tam ma być nawet minus 6. W nocy poza tym zachmurzenie ma być raczej duże i całkowite. Podobnie będzie jutro, chociaż na zachodzie i w centrum i południu. Jutro mają się pojawić większe przejaśnienia i lokalnie rozpogodzenia. A w ciągu dnia temperatura ma wynieść przeważnie od 4 do 8 stopni Celsjusza, a na południu, w rejonach podgórskich, nawet od 10 do 13 stopni Celsjusza. Już za kilka chwil zajmiemy się tym, jak w M-Obywatelu będzie można zgłaszać nielegalne treści, ale na razie posłuchamy Dziwnej Wiosny. Tak brzmiał nos dziwnej wiosny. Na 22 minuty przed godziną 19. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wczoraj mówiliśmy Państwu, zapraszamy do Trójki, o zatrzymaniu siatki pedofilii. Dziś opowiemy o nowej funkcji w aplikacji Obywatel, dzięki której na przykład dziecięcą pornografię, rasizm czy inne szkodliwe treści można zgłaszać specom od cyberbezpieczeństwa. Eksperci starają się jak najszybciej doprowadzić do usunięcia zdjęć czy filmów z internetu, żeby ofiary nie cierpiały dodatkowo. Sprawą zajął się Michał Jędrkowiak. Zakładka Bezpiecznie w sieci jest w mObywatelu od sierpnia. Ta usługa stała się bardzo popularna. Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Funkcja dotyczyła głównie internetowych oszustw. Teraz zgłoszenia będą mogły trafiać też do ekspertów od bezpieczeństwa dzieci w internecie. Proste raportowanie niepożądanych treści, szczególnie przedstawiających seksualne wykorzystanie dzieci. Jedno to ściganie sprawców, które jest zadaniem policji, ale co najmniej tak samo ważne jak kara dla winnego jest usunięcie takich treści z sieci. Tu dużo skuteczniejszy od śledczych jest zespół dyżurnet.pl. Będziemy szybsi, jeżeli chodzi o zablokowanie danych treści w internecie. Szefowa dyżurnet.pl Martyna Różycka. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, żeby one się nie rozprzestrzeniały dalej. Ten internet dzisiaj umożliwia duplikowanie treści w nieskończoność. Więc łatwiej jest zareagować jak najszybciej, niż potem sprzątać to, co się rozleje po całym internecie. Zwłaszcza, gdy chodzi o treści pornograficzne z udziałem najmłodszych. Co dla niektórych może być istotne, zgłoszenia są anonimowe. Zespół dyżurnet.pl nie otrzymuje informacji o danych obywatela. To otrzymujemy samo zgłoszenie. A takich zgłoszeń jest coraz więcej. W 2023 roku treści nielegalne związane z dziećmi, ich seksualnym wykorzystywaniem, zostało takich incydentów zgłoszonych ponad 2,5 tysiąca. W 2024 roku ta liczba wzrosła o ponad 400%. Jeżeli te treści znajdują się poza granicami naszej Polski, a tak jest przeważnie, wtedy kontaktujemy się z zaufanym innym naszym zespołem, który jest stowarzyszony w naszym stowarzyszeniu InHope, po to, aby jak najszybciej ktoś inny, podobny do nas, podjął reakcję. Warto jednak zgłaszać nie tylko zdjęcia czy filmy z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, ale wszystko, co jest nielegalne lub przynajmniej budzi nasz niepokój. My, eksperci zajmujący się tym tematem, dzięki zgłoszeniom widzimy lepiej, co dzieje się w polskiej cyberprzestrzeni. Możemy skuteczniej reagować. Mówi Iwona Pruszyńska z CERT Polska, a Martyna Różycka z dyżurnet.pl dodaje. Dlatego taki duży apel o to, żebyśmy reagowali, nie przechodzili obojętnie obok tego, co naszym zdaniem, takim po prostu zwyczajnego człowieka, jest nieodpowiednie do tego, aby znajdowało się w internecie. Od sierpnia, gdy zakładka bezpiecznej sieci pojawiła się w mObywatelu, Polacy wysłali prawie 5 tysięcy zgłoszeń. Dotyczyły podejrzanych SMS-ów, e-maili i fałszywych stron. A w Trójce już teraz Kendrick Lamar, Good Kids. Of a prisoner on his way, trapped inside your desire to fire bullets that stray. Track a tire, just tell you I'm tired and ran away. I should ask a choir, what do you require to sing a song that acquire me to have faith? That's the record spin, I should pray. For the record, I recognize that I'm easily prey. I got ate alive yesterday. I got animosity building, it's probably big, it's a building. Me jumping off of the roof, it's me just playing it safe. But what am I supposed to do when the topic is red or blue? And you understand that I ain't, but no, I'm accustomed to just a couple that look for trouble and live in the street with rank. No better picture to paint than me walking from Bible study and call his homies because he had said he noticed my face from a function that took in place. They was wondering if I bang. Step on my neck and get blood on your Nike checks. I don't mind cause one day you respect the good kid, Mad City. Mass hallucinations, baby. Ill education. Strobe lights blinding me in my hindsight, finding me by myself. Promise me you can help, in all honesty, I got time to be copacetic until you had finally made decision to hold me against my will. It was like a head-on collision that folded me standing still. I can never pick out the difference and grade a cop on the bill. Every time you clock in the morning, I feel you just wanna kill all my innocence while ignoring my purpose to persevere as a better person. I know you heard this and probably in fear, but what am I supposed to do when the blinking of red and blue flash from the top of your roof and your dog has to say roof and you ask, lift lift up your shirt cause you wonder if a tattoo of affiliation can make it a pleasure to put me through game fouls. But that don't matter because the matter is racial profile. I heard them chatter, he's probably young but I know that he's down. Step on his neck as hard as your bulletproof vest. He don't mind, he know we never respect the good kid, Mad City. Mass hallucination, baby. Education, baby. Wanna reconnect with your elation. This is your station, baby. All I see in this room, 20 zannies in these rooms, grown up candy for pain. Can we live in the same society? It's entirely stressful upon my brain. You hired me as a victim, I quietly hope for change. When violence is the rhythm, inspired me to obtain the silence in this room. With 20 zannies and strooms and grown up candy, I lost it, I feel it's nothing to lose. The street's sure to release the worst out of my best. Don't mind, cause now you will pay your debt to good kid, Mad City. Mass hallucinations, baby. Education, baby. Wanna reconnect with your elation. This is your station, baby. Do godziny 19 zostało jeszcze 16 minut. Cykl obywatelski. W Europie od kilku do kilkudziesięciu procent mieszkań, domów i budynków stanowią pustostany. W Polsce jest to około 12%, co daje niemal 2 miliony pustych lokali. Znaczna część to obiekty zrujnowane lub nie do końca zdatne do całorocznego zamieszkania. Wciąż jednak pozostaje wiele miejsc, które mogłyby służyć potrzebującym. O lepsze wykorzystanie miejskich pustostanów walczy kolektyw Zaczyn. Z Jagodą, Ignacym, Jackiem i Marią umówiłem się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi, gdzie 7 listopada członkowie kolektywu mieli zeznawać w wytoczonej im sprawie, a liczna grupa sympatyków wspierała ich akustycznie. O co chodziło z Zaczynem? Stał pustostan, bo zrobiliśmy tam miejsce otwarte. W dzień i w noc otwarte były koncerty, była biblioteka, były korepetycje, była jadłodzielnia. Po prostu była stara piekarnia, nieużywana, niszczejąca, cudowna przestrzeń, którą przez czas, w którym działał tam kolektyw Zaczyn, była uzdatniana, remontowana, w której powstała pracownia sitodruku. Były wielkie plany na otwartą szwalnię, żebyśmy mogli wymieniać się umiejętnościami. Było tam mnóstwo prac remontowych, warsztatowych, podczas których każdy mógł przyjść i się tam czegoś nauczyć. Prelekcje filmowe, otwarta sala sportowa, skatepark dla dzieci. Było podwórko, na którym każdy po prostu mógł przyjść, usiąść, napić się herbaty po pracach kolektywnych, podczas których wspólnie uzdatnialiśmy to miejsce. I to zostało zniszczone w imię własności prywatnej i tego, że to jest dziedzictwo Kamionka, piekarnia Fronc. I uwaga, wraz z wyrzuceniem nas stamtąd, to miejsce zostało rozbite doszczętnie, naprawdę. Zostały pobite szyby, wyrwane drzwi, żeby po prostu nikt nigdy nie chciał tam zaglądać. Więc to wspaniałe dziedzictwo Fronc i Kamionka, które mogło być miejscem, które żyje i które rzeczywiście jest otwarte dla lokalności, zostanie sprzedane, wyburzone i powstanie kolejny apartamentowiec lub jakieś inne zgentryfikowane miejsce. Muszę zapytać o to, czy macie świadomość, że zajmowanie cudzej własności jest niezgodne z prawem? Ja myślę, że kwestia prawna jest tutaj bardzo złożona, bo własność prywatna jest faktycznie chroniona w polskim prawie, ale przepis dotyczący własności prywatnej jest szerszy i obejmuje również zobowiązanie właściciela do tego, żeby korzystać z własności zgodnie z jej przeznaczeniem gospodarczym i społecznym. To oznacza, że jeżeli ktoś jest w posiadaniu budynku i ten budynek od kilkunastu lat stoi pusty, to nie spełnia swojej funkcji społeczno-gospodarczej. Natomiast to, co działo się na Zaczynie, jest o tyle złożonym zagadnieniem, że w lipcu zeszłego roku miała miejsce próba nielegalnej eksmisji. Ta próba została przez mieszkańców i mieszkanki Zaczynu odparta. Natomiast niestety praktyka wyrzucania ludzi na bruk niezgodnie z prawem jest w tym kraju chlebem powszednim. I myślę, że projekt Zaczyn miał też na celu ochronę ogólnie praw lokatorów. I prawem lokatora jest również to, że można być posiadaczem domu, nie będąc właścicielem nieruchomości i posiadacza domu również chroni prawo. Walczycie o właściwe wykorzystanie także miejskich pustostanów. Ile jest tych pustostanów w Warszawie? Czy są jakieś statystyki? W samej Warszawie mieszkań należących do miasta pustych jest około 10 tysięcy, z czego w tym momencie zdatnych do zamieszkania jest tam niecałe 3 tysiące. Są to miejskie lokale, więc tutaj wszystko zależy od woli włodarzy miasta, co z tymi mieszkaniami mogłoby się stać, czy mogłyby być zasiedlone. Pojawia się tutaj też szerszy kontekst na przykład reprywatyzacji w Warszawie, gdzie miejskie lokale są wyprzedawane, teoretycznie oddawane w ręce spadkobierców, ale jak wiemy w praktyce, to wiele z tych mieszkań było i wciąż jest wykupywanych przez inwestorów, tudzież deweloperów i w ten sposób zasób mieszkaniowy miasta się kurczy. Zagospodarowanie pustostanów daje jakby bezpośrednie mieszkania, bezpośrednie schronienia dla osób. Drugą rzeczą jest to, że im więcej mieszkań, nad którymi kontrolę sprawuje miasto będzie, tym łatwiej będzie kontrolować ceny najmów i ucinać spekulacje, które prowadzą do tego, że w Warszawie w tym momencie nie da się znaleźć mieszkania na sensownych warunkach. Sąd umorzył sprawę, ale zdecydowanie odradzam zajmowanie czy naruszanie cudzej własności. Problem pustostanów jednak wymaga szybkiego uregulowania, a więcej argumentów przedstawicieli kolektywu Zaczyn znajdą Państwo w dłuższej wersji tej rozmowy w podcastach i na stronie Trójki. Zapraszam do słuchania. Wojciech Dorosz. Cykl powstaje we współpracy z Funduszem Obywatelskim imienia Ludwiki i Henryka Wójców.